Hujambo mpenzi msikilizaji, unayoteka sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Milioni 141 dola za Kimarekani ndizo pesa zinazohitajika na shirika la OCHA ili waweze kusaidia raia wanaoishi hali ya maisha duni nchini hapa Burundi. Raia wasiotimiza umri wa miaka 18 hawatapata nafasi ya kupiga kura ya maoni dhidi ya rasimu ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2000 kama anavyobaini mwenyekiti wa shirika huru dhidi ya maandalizi ya uchaguzi seni. Na huko mkoani Gitega, walimu kutoka mkoa huo wanatiwa wasiwasi na pesa kidogo wanazopewa na Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Utafiti kwa kununua vifaa vya shule. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vyema na kijana ili kadogo, langu jina ni Jean Marie Vianney Ngendakumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Na mtuanze taarifa hii habari, ambapo idadi ya watu wasiotimiza miaka 18 hawataweza kupata nafasi ya kupiga kura ya maoni dhidi ya uchaguzi wa mwaka 2018 na katiba. Na hayo yalibainiwa na mwenyekiti wa shirika la kuandaa uchaguzi seni jana akihojiwa na waandishi wa habari. Tumusikilize mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungu. Uyu mugwi seni uzokorana ni tume hii ya seni itasaidiana na shirika la kiufundi litakalochukua takwimu hizi katika mitandao ya kisasa kompyuta, ili tupate kuweka hadharani kwa muda orodha ya waliojisalimisha. Katika orodha hiyo kutakuwa na utaratibu wa kutofautisha wale wenye umri wa miaka 18 wanao uwezo wa kupiga kura kuhusu rasimu ya katiba, na wale ambao umri wao bado ni mdogo watawekwa pembeni na kuwa na uwezo huyo katika uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa kifupi, hatua nyingine itakayoanza hivi punde mnamo siku 4-5 tutawajulisha kama kazi hiyo ya kuingiza majina hayo katika mitandao ya kisasa imeanza. Tutapanga msafara mbalimbali ili nyinyi wenyewe mje mshuhudie baada ya siku 3-4 utaratibu wenyewe katika vitengo vya CTD au Koresi. Ni msafara ambayo tunaita msafara marum kwa vyombo vya habari, kwa vyama vya siasa na kwa wale ambao wanawakilisha serikali. Visite guidée des représentants du gouvernement. Huyo ni mwenyekiti wa shirika la kuandaa uchaguzi seni akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Tukiendelea na taarifa ya habari kuhusu uchaguzi, shirika linalohimiza watu kubadili fikra na mwenendo Parsem linatiwa wasiwasi na namna pesa za michango dhidi ya uchaguzi wa maoni dhidi ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2020 zinazoshughulikiwa. Fostendi Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, anaeleza kwamba kipengele cha majadiliano ya kijamii kilichoko katika sheria ya Wizara ya Mambo ya Ndani kuhusu michango hiyo hakikuheshimishwa. Na tunapoendelea na taarifa za kisiasa, wanasiasa sita kutoka upinzani wa utawala wa hapa Bujumbura wanamaliza siku mbili wakiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Duru kutoka kwa walio karibu na wanasiasa hao zaeleza kwamba wapinzani kutoka Burundi ni pamoja na naibu mwenyekiti wa chama cha Afro-Debu Leo Sengendakumana, Evariste Ngayimenda, naibu mwenyekiti wa chama Prona kisichotambulika rasmi, na mwakilishi wa kiongozi wa muungano huru wa Mizero ya Burundi Agathon Rwasa, na viongozi wa muungano Senalede kutoka huko ugenini wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano huo Daktari Jaminani, ndio waliitishwa na msuluhishi wa mgogoro dhidi ya tatizo la Burundi Benjamin Mkapa. Duru aminifu zaeleza kwamba wanasiasa hao walizungumzia namna majadiliano ya kitaifa yanaweza kaendelea na tatizo ziliopo dhidi ya mchakato wa kurekebisha katiba mpya ya taifa. Na pia wanasiasa kutoka hapa Burundi inatarajiwa kwamba watawasili hapa nchini leo alasiri Jumanne siku ya leo. Na tunapoendelea na taarifa ya habari, idadi kubwa ya watu hali mbovu ya miundombinu na namna ya kuboresha usafiri wa umma, hizo ni baadhi ya changamoto zinazokumba sekta ya usafirishaji wa watu na bidhaa hapa jijini Bujumbura. Hayo yalibainiwa katika kikao cha waandishi kilichoandaliwa na Wizara ya Usafirishaji. Walioshiriki kwenye kikao hicho watajadiliana namna ya kuboresha usafiri wa umma jijini hapa Bujumbura. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari, milioni zaidi ya 41 dola za Kimarekani ndizo pesa zinazohitajika ili raia wa Burundi wanaoishi maisha duni wapate usaidizi wa shirika la OCHA, shirika linalojishughulisha na kusaidia watu wenye matatizo tofauti pakiwemo na utapiamlo. Hayo yamefahamishwa na Jean Dodien Nduimana, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, jana Ijumatatu katika shughuli za uzinduzi rasmi wa mradi wa usaidizi Prado Response Humanitaire katika lugha ya Kifaransa wa shirika hilo la OCHA. Tumusikilize Jean Dodien Nduimana akitafsiriwa na mwenzetu Evra Havyarimana. Mko mbibonye wajete. Kama mnavyoshuhudia, tunamaliza kuzindua rasmi mradi wa usaidizi wa shirika la OCHA. Mradi huu umeanzishwa mwaka jana na mwaka huu wa 2018 tulipotazama tatizo la raia wanazo. Tulijipa jukumu la kuendeleza mradi huu wa kutafuta jawabu ya migogoro tofauti inayojitokeza ndani ya jamii. Mwaka jana takwimu za watu maskini zimeongezeka kwa idadi kubwa kutokana na umasikini na watu walioomba hifadhi nchi za kigeni ambao wanahitaji msaada. Mradi huyu utahitaji matumizi ya pesa nyingi, ndio sababu waliahidi milioni zaidi 141 dola za Kimarekani. Pesa hizo zikipatikana, bila shaka mradi huyo utatimilika mwaka huyu wa 2018 bila tatizo lolote. Sasa walijipa jukumu la kutafuta msaada kwa fadhili wa mradi huyu, kitu tunachosifia. Pia shirika hilo lilishirikiana na serikali katika harakati za kusajili jili raia wanaohitaji msaada ya dharura kuliko wengine. Tuna matumaini ya kwamba watatimiza ahadi ya kuwafikia wafadhili na kutilia manani mradi huyu mwaka huyu wa 2018. Huyo ni Jean Dodien Nduimana akitafsiriwa na mwenzetu Evrar Havyarimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Imetimia ni saa 7:30 hapa studio za Radio Isanganiro, na taarifa hizi unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu maridadi w3.isanganiro.org. Na tuendelee na taarifa hii ya habari. Katika taarifa kutoka huko mikoani, ambapo mama mmoja alifariki dunia na mumewe akijeruhiwa vikali katika shambulio la grenade iliyorushwa na watu wasiotambulika waliowakuta nyumbani mtaa wa Gitaba tarafani na mkoani Makamba majira ya saa 2 za usiku. Jafeti Ngwanayo, kiongozi wa tarafa la Makamba, anahakikisha habari hizo, na pia anaeleza kwamba askari polisi hakika wameanzisha uchunguzi ili waweze kutafakari waliofanya kisa hicho. Na huko mkoani Gitega, walimu kutoka ofisi ya elimu mkoani humo wanashangazwa na hatua ya kuwapatia pesa kidogo za kununua vifaa vya shule wanazohitaji ili waweze kutenda kazi ya kufundisha watoto. Tatizo hilo la kuwapa pesa ndogo linaweza likasababisha changamoto nyingi katika kazi yao. Walimu hao wanaomba Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Utafiti kutoa mwanga dhidi ya tatizo hilo ili waweze kupata pesa za kutosha kama mikoa mingine. Afisa elimu mkoani Gitega anabaini kwamba wao wanagawa pesa wanazopata kutoka kwa Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Utafiti kwa masomo tofauti yaliyomo mkoani Gitega. Na tumalizie taarifa hii ya habari kwa habari kutoka ugenini, ambapo hapa Afrika Mashariki maafisa 6 wa polisi wamekamatwa kuhusiana na kifo cha mwanafunzi wa chuo cha kitaifa cha usafirishaji, mwanafunzi Aquiline. Hayo ni kwa mujibu wa kamanda wa sehemu ya maalum jijini Dar es Salaam, Lazaro Mambo. Sasa wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya Ijumapili. Mombasa pia anabaini kwamba mwanafunzi huyo aliuiwa akijielekeza kutizama namna shughuli zake zinavyoendelea. Mwanafunzi huyo ambaye pia alikuwa akisoma kwenye kitivo hicho cha usafirishaji, kifo chake kilinuzunisha watu kadhaa jijini Dar es Salaam, ambapo na Rais John Magufuli aliomba mahakama kufanya utafiti wa wahalifu wa kifo hicho haraka iwezekanavyo ili waweze kuadhibiwa na vyombo vya dola. Ni kwa habari hii, ndugu mpenzi ya kimataifa, ninapohitimisha taarifa hii. Ni kushukuru wewe ambaye uliyenisikiliza tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi wangu mitambo kijana Erika Dogo aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Langu jina ni Jamalivia Nengenda Kumana, sina la ziada isipokuwa kukushukuru kwa kunisikiliza. Basi mimi nitakuwa nanyi hapo saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi. Endelea kusikiliza matangazo ya Radio Isanganiro. Bye bye.